الحمدللہ عز و جل کم و بیش روزانہ ہی سحری کے بعد امیر اہل سنت سے سوال جواباً کچھ مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہ سلسلہ بھی براہ راست مدنی چینل پر نشر ہوتا ہے. نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں ہمارے ناظرین اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. مختلف سوالات کیے گئے، امیر سنت نے اس کے مختلف جوابات بھی ارشاد فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی مذاکرہ باپا ماشاءاللہ یکم رمضان مبارک سے جاری ہے، اب تک ہو رہے ہیں دو وقت کے مدنی مذاکرے ہیں، ظہر کے بعد 4 بجے اور رات تراوی کے بعد. آج سے انشاءاللہ عزوجل رات کا مدنی مذاکرے کی نشست 10 بجے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. تو بابا یہ سوال جواب جو ہوتے ہیں یاد نہیں رہتے، یوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ سنا ہی نہیں ہے. ابھی پوچھ لیا جائے کہ بتائیے آج رات مدنی مذاکرے میں کیا ہوا، کل کیا ہوا تھا، یاد نہیں آتا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال جو ہم نے سنا ہوا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے لیکن اس کا جواب یاد نہیں رہتا. تو یہ یاد رہے، وہ یاد رہے گا نہیں پاپا، عمل کیسے ہوگا؟ یاد رہنے کی کیا صورت ہے؟ جس چیز کا احساس زیادہ ہو یاد رہتی ہے، کھانا یاد رہتا ہے، ان کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. مدنی مذاکرے میں تو دوپہر کو خاص کر اتنا چلانا پڑتا، آ جاؤ قریب آ جاؤ، تو بھی کچھ لوگ نہیں آتے. وہ کھانے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی باغ باغ کے وہ مناسب جگہ پر قبضہ کر لیتے ہوں گے اور ڈیڑا پیٹ کر کے کھاتے ہوں گے. یہ مشاہدے کی بات ہے اور آپ سب اس بات کو میری اتفاق کرو گے. اس لیے کھانے کا جذبہ ہے اور علم دین کا جذبہ نہیں ہے، ورنہ وہ حدیث پاک میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، قید العلم بالکتاب، علم کو لکھ کر قید کر لو. کون لکھ کر قید کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، پرواہ نہیں، بس فارمولیٹی ہو رہی ہے، آواز آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، یا جس کو دیکھنا ہے وہ نظر آ رہا ہے تو بس مزہ آ رہا ہے. مزہ زیادہ اس میں آتا ہے کہ خوب نعرے لگے، مطلب جمعہ جھومی ہو نا تو مزہ آتا ہے. جیسے کل رات، آج رات نہیں، کل رات وہ کچھ خوب نعرے اور آپس میں وہ ذرا خوش طبعی کی باتیں تھیں تو آواز آئی تھی کہ آج تو مزے کو بھی مزہ آ گیا، آپ ہی لوگوں میں سے آواز آئی تھی. کیا کریں، اب کسی کو ہنسنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو رونے میں مزہ آتا ہے، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. علم دین کی تڑپ اور طلب کس میں، یہ اب بہت تھوڑوں میں رہ گئی ہے. سہولت ہو اور موقع ہو اور اگر کوئی حاصل کر لے اس طرح گیدرنگ میں کہ جہاں مفت میں کھانا پینا ملتا ہو اور رونقیں ہوں اور ہر طرف باہریں ہوں، اچھی اچھی آوازوں میں نعتوں کے اشعار ہوں تو مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ علم دین کی تڑپ عطا فرمائے، جیسے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے ایک ایک حدیث کے لیے کتنے کتنے میلوں کے سفر کیے تھے. ایک ایک ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانا ثابت ہے ایک حدیث شریف معلوم کرنے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے. اتنا جذبہ ہوتا تھا نظرات کو کہ حضرت سیدنا امام محمد یا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کسی ملک میں تشریف لے گئے تھے، کسی ملک میں اندلس کے تھے وہ، نہیں امام یحییٰ بن یحییٰ غالباً امام یحییٰ بن یحییٰ اندلس سے وہ کسی ملک، وہ کسی بہت بڑے عالم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. درس ہو رہا تھا تو اتنے میں شوربہ ہاتھی آیا، ہاتھی کی بارات نکلی ہوگی، تو سارے طلبہ جو تھے وہ درس چھوڑ کر وہ ہاتھی دیکھنے چلے گئے، ایک بیٹھا رہا. تو ان سے آپ نے فرمایا کہ بیٹے تمہارے اندلس میں ہاتھی نہیں ہوتا، تم بھی دیکھ لو. تو انہوں نے فرمایا کہ حضور میں اتنا لمبا سفر کیا، ہاتھی دیکھنے تھوڑی آیا ہوں. تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں. ہاتھ ہی نہیں دیکھا. اور ہمارے یہاں کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کتنا ہمارے یہاں کیا تڑپ ہے, کیا جذبہ. وہ یحییٰ بن یحییٰ غالباً تھے رحمت اللہ تعالی علیہ, بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم بن کر وہ ابھرے, بڑا انہوں نے دین کا کام کیا کہ آج بھی ان کا نام. ہمارے اندر کون سا جذبہ؟ بہت بڑی سہولت ہو, آسانی ہو, جناب والا ٹائم ہو, پھر صاحب موڈ بھی ہونا چاہیے. اور جب تک موڈ ہو اور وہ بھی یاد نہ رہے, بس خالی مزہ آئے, چلو یہ بھی نصیب کی بات ہے. وغیرہ اتنا بھی آج کس نے کر رہا ہے؟ کیونکہ اس میں کوئی آمدنی نہیں ہے نا. اگر یہ آمدنی ہو نا, ہم اگر یہ اعلان کر دیں نا کہ جو اول تاخیر سارے حلقوں میں رہے گا, سارے مدنی مذاکرے 30 دن میں اٹینڈ کرے گا, اس کو ہم 5,000 روپے چاند رات کو انعام دیں گے. میرا خیال ہم سنبھال نہیں سکیں گے. محتکبین کو چھٹیاں کر کے نوکریاں چھوڑ کے آ جائیں گے, ذرا اپنے کو یاد مل جائے گی, تنخواہ مل جائے گی. کوئی کچھ بھی مطلب ہے نہیں کہ اس میں مس نہیں کرے گا. ارے ہم پیسوں کے اعلان ہو جائے کہ بھائی جو پانچوں وقت با جماعت نماز میں, جس جس نماز میں وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہوگا, اس کو 500 روپے انعام ملے گا. پہلی صف والے کو ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے, لاشیں اٹھیں گی مسجدوں سے 500 روپے کے لیے. اللہ کے لیے کون پڑے گا کہ جو اللہ ہمیں جنت کی طرف بلا رہا ہے, جنت کا انعام دے رہا ہے, اس کے لیے تیار کون ہے؟ پہلی صف میں کون آئے؟ باجماعت نماز کون پڑھے؟ نماز الاؤنس اگر جاری ہو جائے نا, کوئی سیٹ ایسا کر دے نا کہ بھائی ویسے تو آپ کو جو تنخواہ نارملی سمجھو 10,000 تنخواہ ہے, اور جو نمازی ہوگا اس کو میں 15,000 مہینے کے دوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سیٹ کا کوئی نوکر بے نمازی رہے, سوال ہی نہیں, تصور ہی نہیں ہے. اب یہ تو نماز تو 5,000 روپے کے لیے پڑھ رہا ہے نا, ثواب کہاں سے لائے گا؟ کیا ملے گا ثواب؟ وہ نماز الاؤنس اس کو سیٹ دے رہا ہے 5,000 روپے, پڑھ رہا ہے نماز. یہ واقعی ہے نا کہ میں بولتا ہوں کہ ہماری حالت ایسی ہے, پیسے دے تو ہم پیسے کے بندے بن کے رہ گئے, وہ ہم عباد الدراہم و دینار ہو گئے, درہم و دینار کا بندہ. ان کی بہت مذمت آئی ہے, پیسوں کا بندہ. داڑھی الاؤنس جاری ہو جائے کہ بھائی جو داڑھی رکھے گا اس کو خالی اتنا ہی, کوئی اچھی فیکٹری ہو, اچھی کوئی جاب ہو نا, اور اس میں شرط ہو کہ داڑھی والے کو جاب ملے گی, تو میرا خیال ہے وہ سارے معاشرے کے جتنے بھی نخرے ہیں نا سب ختم ہو جائیں گے. وہ جاب کے لیے وہ داڑھی بھی آ جائے گی, اگر زلفوں کہے گا زلفی بھی آ جائے گی. امام کی بھی اگر ریکوائرمنٹ ہوگی اس کی کہ امام آ زلفے اور داڑھی والے کو میں نوکری رکھوں گا. میں نہیں سمجھتا کہ بغیر داڑھی اور امام اور زلفوں کے کوئی رہے, سب نوکری کے لیے بھاگے گا. یا اگر اعلان ہو جائے کہ بھائی ہم مطلب یہ کہ میرا ذہن بن گیا, سیٹ سب کو جمع کر کے بولے کہ اب میں نے طے کیا کہ داڑھی اور امامہ اور زلفے جو رکھے گا آئندہ ماہ سے وہ میرے پاس رہے, ورنہ اب آئندہ مہینے سے اس کا اجارہ ختم. تو دو دو آٹھ سب اٹھائیں گے, سیٹ صاحب آپ پر قربان, داڑھی بھی آئی زلفے بھی آئی امامہ بھی آیا, ہم کو نوکری سے مت نکالا. اب بتائیے کہ کیا یہ میں غلط عکاسی کر رہا ہوں معاشرے کی؟ معاشرہ ایسا, ہمارا تقریباً معاشرہ ایسا ہی ہو گیا پیسوں کے لیے. ورنہ اگر ان کو سمجھاؤ نا کہ یہ ثواب ہے وہ ثواب ہے, اور نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہے وہ عذاب ہے, سنی انسنی کر دیتے ہیں. مجبوری ہے, حالات ایسے ہیں, تو امی ہے تو ابو ہے تو فلاں ہے تو چنی ہے تو چنا ہے, یہ ہو رہا ہے. اللہ کے لیے کون کرے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے نیکیاں کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ جو لکھ لیا کرے گا نا تو انشاءاللہ اس کو یاد رہے گا, اور لکھ لے تو پھر بعد میں اس کو دیکھے بھی. یعنی وہ اتنے اتنے پیٹ میں رکھتے بھر گیا تو ہو گیا خلاص, ڈائری ہو باقاعدہ, وہ سلیقے سے لکھے اس کو, تاریخ وار لکھے, اور پھر کسی عالم سے یا اپنے ماحول میں علم ہیں سائیں بھائی, ان سے چیک کروا لے, تصحیح کروا لے, اور اس طرح اس کو محفوظ رکھے, پھر کھول کے دیکھ بھی لیا کرے. تو انشاءاللہ یاد رہے گی، بالکل باتیں یاد رہیں گی، بہت بہت ساری باتیں یاد رہ جائیں گی، بڑے فوائد اور برکات ملیں گے. خالی رسمی طور پر لکھ لیا پھر بھول گئے تو اس کا بھی شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا. رسمی بھی تو سب نہیں لکھتے نا، کہاں لکھتے ہیں. دیکھا بابا ہاں، بس بےچارے تو گنتی اسکرین پر نظر آتے ہیں کو لکھ رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں گنتی کے، وہ بےچارے علم دین کا جذبہ ہوتا جن کو، وہ لکھتے ہیں، بعض ہوں گے جوشیلے، وہ دیکھا دیکھی لکھتے ہوں گے پھر بھول جاتے ہوں گے. اب چند منٹوں سے پاپا جو کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ ایک مرض ہے جو آپ نے معاشرے کا بیان کیا، اب اس کی کوئی دوا تو ہوگی نا بابا؟ دوا مدنی قافلہ، مدنی قافلے میں مسلسل سفر کریں گے تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا، پھر بیان مبلغ بنیں گے تو پھر مواد کی ضرورت پڑے گی، تو وہ لکھے گا، اس کو یاد کرے گا، کتابیں اٹھائے گا، اس میں سے بیان تیاری کرے گا، تو اس بہانے کافی مطالعہ ہوگا، معلومات ہوگی، درس دے گا، فیضان سنت کو درس دے، تو پھر ایک بار اس کو ہماری یہ درخواست ہوتی ہے کہ درس جس جہاں کا دینا ہو نا پہلے سے ایک بار مطالعہ کر لے، تاکہ سب کے سامنے پھر وہ اٹک اٹک کے نہ پڑے، بڑا صحیح ہو جائے، یوں اس کی معلومات میں اضافہ ہوگا. پھر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس طرح بھی علم میں اس کے اضافہ ہوگا. بہرحال مدنی قافلے میں سفر کریں گے نا تو یہ سارا جذبہ جو ہے نا وہاں سے ملے گا سیکھنے کا، کچھ تو قافلے میں بھی سیکھنے کو ملے گا، اور مزید یہ کہ مطالعے کا شوق ہوگا، وی سی ڈیاں اور کیسٹیں سننے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا، اور اس طرح انشاءاللہ معلومات میں اضافہ ہوگا. پھر مدنی انعامات میں تو باقاعدہ وہ دیا ہوا ہے کہ بھائی اتنا پڑھو اتنا پڑھو، سارا ہر سال سارے رسائل پڑھ لو، سارے مدنی بولوں کو کمپلیٹ پڑھ لو. جو مدنی انعامات کا عامل ہوگا، دیوانہ ہوگا، تو وہ تو ہر سال یہ مطالعہ کرتا رہے گا کہ بہار شریعت کا فلاں باپ پڑھ لو تو فلاں باپ پڑھ لو، یہ سب ہے نا سالانہ مدنی انعام، تو انشاءاللہ یہ تازہ تازہ تازہ ہوتا جائے گا. تو بعض خوش نصیب ان مدنی انعامات پر عمل کرتے ہیں اور ان کی معلومات بھی الحمدللہ اچھی ہوتی ہوگی، تو اللہ کرے مدنی انعامات کے سب عامل بن جائے. کون کون نیت کرتا ہے؟ اچھا جو یہاں موجود ہے یہ بھی چاند رات کے مدنی قافلے والے ہیں؟ چاند رات سے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ماشاءاللہ. کتنے ماہ کے لیے؟ تو چاند رات سے ماشاء اللہ، تو چاند رات سے انشاءاللہ سارے کے سارے یہاں جتنے نہیں سارے تو خیر ہاتھ نہیں اٹھا رہے، کون کون مدنی قافلے کا مسافر بنے گا چاند رات سے؟ اللہ استقامت عطا فرمائے انشاءاللہ. اگر سب مل کر انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بن گئے اور جیسا مدنی قافلے کا جدول ہے اس جدول کے مطابق انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو امید ہے کہ ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور مطالعے کا بھی ذہن بنے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ساری دنیا کے لوگوں کے اصلاح کی کوشش کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ. درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے دوا یا رب. درد دل مجھے عطا یا رب، درد دل مجھے عطا یا رب، دوا یا رب. دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان سبقت رحمتی علی نبی، جب سے تو نے سنا سنا دیا یا رب، آسرا گناہ مضبوط ہو گیا یا رب، اور مضبوط ہو گیا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا رب، رب رب میرے نکھو محشر عیب عیب میں نکھو محشر عیب میرے نکھو میرے نال شر شر نے دنیا بھی اے کو چھپایا یا خدا، حشر میں تو خدا خدا ستار ہے میرے رب، دنیا میں تو نے چھپائے حشر میں دیا، اب آج آئے نام خدا تجھ سے میری دعا ہے میرے کھول محشر میں سردار ہے تیرا یا رب ہر بھلے کی بھلا نام کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب مجھ نکلے سے کا یا